Okay lang kung tuyo na ang buhok, tulog ka na kapag inaanto. Okay lang kung tuyo na ang bato, punas pawis para di amoy puto. Okay lang kung tuyo na ang mata, tapos na yatang umiyak diba. Okay lang kung tuyo na ang paa, di ka na magkakaalipungan. Pero ano, kung tuyo na ang dugo, kahit dyan ay di nakukulo. Ano, kung tuyo na ang puso, baka biglang maglaho ang pagsuyo. Dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay. Okay lang kung tuyo na ang laway, magmumug ka muna bago magsuklay. Okay lang kung tuyo ng sinampay, may masusuot ka na mamaya sa lamay. Okay lang kung tuyo na ang sulat, ang hinta eh di nababaka. Okay lang kung tuyo na ang sugat, huwag ka lang magkakapekla. Pero ano, kung tuyo na ang ripo, paano magsisipilyo sa lababo? Ano, kung tuyo na ang poso, saan maglalaban ang bra ang lola mo? Dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay. Okay lang kung tuyo na ang ubas, may pulutan at tayong pasas. Okay lang kung tuyo na ang gatas, may palamang keso bukas. Okay lang kung tuyo na ang baka, may kakainin tayong tapa. Okay lang kung tuyo na ang buhaya, may paprika ng sinturon at bota. Pero ano, kung tuyo na ang balon, asa ka na lang ba sa Ambon? Ano, kung tuyo na ang talon, di na mag-enjoy sa bakasyon. Ano, kung tuyo na ang sapa, mamamatay mga butel at palaka. Ano, kung tuyo na ang lawa, luluwang mata ng mga isda. Dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay, dahin's okay. Okay lang kung tuyo na ang semento, bawal jumingal sa pader na ito. Okay lang kung tuyo na ang aspalto, walang swimming pool sa kanto. Okay lang kung tuyo na ang kable, di ka na uli makukuryente. Okay lang kung tuyo na ang kalye, walang baha, traffic na lang ang jahe. Pero ano, kung tuyo na ang gubat, magugutom tayo ng nakahubat. Ano, kung tuyo na ang dagat, sa ibang planeta lumipat. Okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay, okay na, okay.